No, què va, i jo dic, ja veuràs. Estem fent proves per veure si... Bueno, estic fent proves per veure si es grava això o no es grava. Tu has fet alguna prova o has fet alguna trucada? Bueno, he fet la de l'eco, la del missatge de l'Skype, i sí que es gravava. El que Vale. passa és que m'he adonat aquesta nit que l'únic micròfon USB que jo tenia era el de la webcam, i per treure'l de l'ordinador fitxa que tinc, bueno, una història. Però bueno, Ah, vale. jo acabava de telefonar a una amiga per dir-li, escolta, t'has de connectar a l'Skype perquè no hi ha ningú i he d'enviar la gravació. Exacte. Bueno, doncs vaig a provar si això que estem fent ara s'està gravant. Sí, Vale? vale. Les de donar, bueno, jo ja ho estic fent. Ai, què? S'està gravant? Sí, a mi sí. Primer l'Audacity, després l'Audio Repeater i després l'Skype. Vale. Per això he trigat a contestar-te, perquè Pilar? Mira, fes-ho tu. Vale, espera, que ho faig. Vale. I ara, Pilar, què gravem? Això que estem parlant ara o fem una altra Sí. conversa? No, és No, això. des del principi, sí. I després l'hem de pujar al Puente Este del Mundo, no? Sí. Bueno. Ah, està bé, no? Aquest curs. Bueno, Sí, molt xulo. que Bueno, Pilar, on has dona... connectat algun dia? Sí, Dime. ahir per la nit em vaig connectar amb la Sí. tutora que estava, amb la Pilar, Ah, i res, vaig estar sí. parlant amb ella i tal, i molt bé, ja el mòdul 2 ja el vaig fer perquè tenia que parlar amb algú o amb la tutora, i, no, i ningú es connectava, i dic, i amb qui parlo jo? I al final es va connectar ella i vaig parlar amb ella. Quan ha de durar Avui la... dissabte per la tarda. Ah, vale. I quan ha de durar aquesta trucada de gravació? Diuen que 2 o 3 minuts, no sé quants. Mira, portem... Bueno, jo porto 2 minuts i pico, Sí, jo o també. menys, no? No, jo Bueno, dos di... però la teva gravació, si l'has donat ara... No, no, no, li he donat des de que t'he despenjat, eh? Ah, vale, pues en el moment que siguin els 3 minuts, si de Val. cas, i si de cas tornem a telefonar-nos per veure si l'hem fet bé, Vale. a pujar-los al Puentes. Vale. D'on ets a Barcelona, Pilar? Saps de l'Hipercor? De Cornellà? O de Meridiana? De la Meridiana, Sí, sí, de la sí, sí, Meridiana. sí, sí. Vale, jo estic a Doncs Esplugues. endavant, Vale. Esplugues. Sí, i on dones classes? Estic a la mina. Ah, ole! Col·legis de la Mine. I què Bueno, això tal? és molt xulo. És molt Sí, xulo. a mi és que la gent em deia... Sí, digues, digues. Vaig estar 16 anys de la meva vida treballant en formació d'adults i quan em van dir, no, no, és que t'has de passar a secundària, jo deia, em feu una desgraciada. Perquè jo feia informàtica inicial per a la gent del carrer, bueno, inicial, inicial, i també tenia les iaies en alfabetització. I em va suposar, em van portar a la mina i... Home, has de saber que estàs a la mina, vale? Clar, I, sí. però a mi m'agrada molt. Jo Sí. ja no tornaria, eh? O sigui que Perquè està té super... Doncs pues mira, és la primera que... Perquè sí. sempre em diuen, Mònica, si et donen de destí la mina o això, ni t'atreveixis, eh? I per això dic Tu que... feies secundària. Sí. Bueno, ara estic donant cicles formatius, eh? He donat batxillerats o cicles formatius. Però, bueno, que quan sents parlar de la mina i això, sempre tothom... Bueno, perquè a més un professor que vaig coincidir amb ell em va parlar fatal. I jo dic, mare Sí. meva, sí, perquè es veu que hi havia molta Era delinqüència. racista. És un professor, no, no, dona història i bueno, era quan era més jove, per això també t'ho dic. I em va comentar això, que, bueno, que hi havia molta delinqüència i que fins i tot amb ell amb un passadís i això el van parar, amb un Home. ganivet. Però clar, et Home. parlo de gent que fa molts anys Ai. que potser no és ara. I bueno, i el Home, cotxe... jo... Sí, digues, digues. No, jo porto... Si vols, parem la gravació Sí. i després tornem a parlar amb Vale. calma. Vale. Vale, et Vinga, fins deixo, ara. perquè si no, perquè sortirà un missatge molt, molt Molt llarg, no? llarg. Sí. Vale, Vinga, pengem. pengem i ens tornem a telefonar. Vale, guapa. Vale. Vinga, fins ara.